رسولا منكم. نو ابتدا خو له هغه وا خو دغه دین چې یو نعمت دی مجموعه دغه دین د دغه دین تکمیل مراحل تدریجی دي. دا د هغه د مراحل څخه یو څوک دا مرحله ده لکه چې ابتدا یې په کوم ورته سیو کما ارسلنا فیکم مشکره روان دي. دغه مضمون دا سر پای ګرځ سره تړی کړ سر پای ګرځ تړی هیڅ مشکل نه پیدا کیش. مفسرین ګرځ اکثر مشکلات دته پیدا کی چې بدلته د دوی آیات او دوی آیات دلته شاو خوا ګرځ مشکل پیدا کی کړ هیڅ مشکل نشته لدې زی تراغ زی دا تړلې مضمون دي کړ ځکه الله وای چې دا د هغه کړی د هغه سلسله یو کړی ده دا د هغه مراحل څخه یو چوک ده مرحله ده لکه چې مې ابتدا د پیغمبر په کې دره کړې و نو دام ده لې او تم صيغه ده چا وای صيغه ده مظهريه وای کنه منه چې هغه څوک شروع دي هغه د تکمیل او د اتمام مراحل شروع دي اوس زکه دا شروع چې په کوم ورځ باندې خبره خلاصوله د حجۃ الوداع په مقام کې پیغمبر اسلام اسلام په عرفات ولاړو هغه څه چې احکام یو څه پاته وو د حلال او د حرام د قسم څخه چې د ربا مبا معاملات وي هغه هم نازل شولې شاله خو اعلان پوه کې ول دین مکمل شو بس بلې انتظار مکوي د حلال او د حرام د حلال او د حرام له خوا به انتظار ووس ول پرسو دا خود د دروشت کاله د ابتدا څخه د رسالت د دغه نعمت ابتدا وا په د دیار نسکالو کې مراحلو کې بیا چې شروع د تکمیل مراحل شروع د چا د اتمام او د تتمیم مراحل شروع پر دیار لس دروشت کاله بعد د دروشت کاله بعد دین په خپل ځای ور رسیدي کامل شو چې څه کړی الله پکې اچولې څه اجزا پکې وراچول اره کړی و اره پر ځای په خپل ځای کې ورواچول دا چې مانده پاته نو سوچ د تلای و پر ځای بل غواړي مکمل سکن در حواله کې ول رضیت د ازما خوش دی هر کړی ما پسند کړی دی تی په دا پوسولس د قران یو مزاج دکې بیا مشکلات نه درته پیدا کیږي ځکه په نه درته گزارشته درته قران مجید په تاسو کې ډیر ځوې کې احکام دا عادت دي کړ د قران مجید خپل یو انداز دی چې اصطلاحات باندې سړی پوښ چې وکذالک یتم مالک وکذالک دا تر الفاظ لري چې د مضارع یو حکم چې بیان سي ان دا د عادت د قران دی چې کله د یو حکم نزول راځي بیا ورسته په پای کې اکثر راځي بیا زدر شایم چې دا چې نو یو حکم راغی شاده خو به الله بیا چې شغم سی وکي کنه چې بس دغه سی به نورم در کوم کنه یعنی دا منه دا توسلا چې شروع دی توسلا د احکام سلسله پاتا نه درسي چیرې به مضارع تعبیر کوي داغه معنا دغه چې مسله تر اوسه چاته نه رسیدلې پاتا نه رسیدلې ځکه آخري اعلان نو دغه شف عرفات پر سی وکي چې د حلال او د حرام په حوالہ دا ګرد شي څوک څو مکمل شو اخلاقیات هم مکمل شو دا دغه څه منافات نه لري چې وته کو یوم ترجعون فی لله د دفعه ورسته څه سوی نازل سوی ولې انت د چا خبري نسته د حلال او د حرام هم نسته اخلاقیات هم مکمل شوی دي معاملات هم مکمل شوی دي عقاید هم مکمل شوی دي هغه یو زائد واز دي یو زائد څوک دي اضافي واز دي پوس ولاس دا ګټه تبهید شروع دي چونکی دا معاملات دی آسان معاملات نه نوې معاملات او بیا دا تبدیلی د ټولو انبیاو یو خلاف ورزی و بظاهر څه شو د ټولو انبیاو د مسلمه قبلین علی او بل مقبله مکرر کول دا معمولی خبره نه او بیا په اسلام کې څوک نسخه ماوله نسخه څوک هم دا دی دوا درې یم نو در سر م څوک دی په دا معاشره کې يهود او نصارا يهودي او دلته په څنګه ور سره څوک دی منافقین دا شریر انسانان دا د مکار او عیار انسانان داس د پروپاګاندا چې ګر سره فلاران وکړه دا دروغ جن انسانان د تصرمي نو دا خسر خو به یو کیسه چې جوړی کبه نه جوړی زکه نو لوی تمهید مختور تکشیر شو الله ته هم بیا بار بار تکرار شروع شو الله جل جلاله په مختلف الفاظ باندې په مختلف انداز باندې دا امت ته تسلی ورکړي امت ته داډ ورکړي پیغمبر اسلام ته داډ ورکړي وجوه ویللو اسباب ډیر ولا بیان کړه چې دې صدې باب ته چاوسی د پروپاګاندوسی او دا هغه پروپاګاندو اثر زائل سي مؤثری نه وږي زه خو تعبیرم په شاذینه وکي ولڅپی وقف خلق به دستی دا پروپاګاندي شروع شي کن سی کول زوا اول واره بیا مومن په دماغ کې ورکړل چې دا پروپاګاندو ال به وقف دي ته به وقف خبرې ته سره چی نه وکي دا تعبیر پیژنې چې په شاذینه وکي په دا صفحه چې تعبیر یو کې مؤمنان ته په خوش کې ورکړي تک کم کله دي دا احمق او به وقف خلق دي دا نادان خلق دي د دې خبرې څه بنیاد او اساسونه نه لري دا خپل خوشمن سي دا به کیږي دا خبرې کیږي بارال ندی زې خدای مسله شروع ده تر هغه ځای پوری کم ځای کې فولي وجهک شطر المسجد الحرام دا تمام تمهیدی دغه د فار شروع ده ابراهيم عليه السلام ابتلاء الله او کی وځ د دې اوره عظمت بیانې کړ چې ما د دې یو امتحان وکي او د پاګه کی چوک شو کامیاب شو ما د دې امتحان په چند خبرو وکي کړ څو په څو شیانو مله دا کلمات دا لفظ ته کلمې ډیر ځکه قران کې ذکر کیږي چې کله په احکامو په ونه واري کله په چشمانی واري کله په معنا د احکام واري او کله په معنا د حکم واري کله بیا په معنا د یو خبر واري شه خبره ده چې د خپل د کلمې کوم ترجمه ده پر دغه ترجمه چې پریر دي د هر څه په خپل کې خپل راځي څو خبرې مو شومې کنه وای څو خبرو امتحان مو په وکه څو لاله هر شي انسان ویناوی که چولاله وی زبتلا ابراهیم چې کله استعرب ابتلا وکړه په حضرت ابراهیم باندې ته څو خبرو وسه خبرې چې په دغه ابتلا ابراهیم د کلماتو په مستاقی متعدد روایت دوی رايت اگر چې د ظاهر حدیث څخه د جانب زیات ښکار کیږي چې د عوامرو د چاره قسم یعنی هغه امور د فطرت چې ورته وای مثلا یعنی په ملت ابراهیم می کې دا شی پیدا په خواغه نه ختنه کول څه کولاله دا سنت دي قسل توک دی لاله شارب دي عرفان شاد د لحیه ده قال مل توک دی ازفار دي او توک دی لاله حلق العانه ولبتين یعنی دا شیان دا صفائی کول چې دا په انسان د جسم سره تعلق لري ډیر مفسرین د مستاق د کلماتو دغه غړلې او دوی په داکي مجبور دي ځکه چې روایت هم دا تراش کاره کیږي لیکن عبد الله بن عباس یو روایت بلمستا دغامستا چې ابتلا ابراهیم به کلمات څخه دغه خالی مستاق نه دی مراد تمام امور چې حضرت ابراهیم علیه السلام ابتلا اور باندې سره یاد ابتلا معنا د هغه خاص کلمات ذوق دا د تشکاره کی ذوق حضرت عبد الله بن عباس روایت هم دی چې دلته مقام د ابتلا نو ظاهر خبره ده د ابتلا د مفهوم سره مناسبت اغلری چې هغه امور عظام وی کړه ثوبه یعنی اهم خبرې وی یعنی دا که څه هم صحیح د فطرت تک آزاده لیکن د دې په امتثال کې یو څه ستړي په انسان دونه نه راځي چې نه راځي یار اوس نو د نوکانو پرې کول او د برتوکښنی کول او ژره غټول او د صفایي د بدنونو د تطهیر کول دا څه شي نه دی یو دونه مشکل عمل نه دی چې هغه د دومره غټ انعام باعث وګرځي بیا وایس او دا لفظ د ابتلا هم په خپل د اشکار کې چې کوم شی باندې د ابتلا سه واغ د معمولی چی شنو اهم امور وکړ او بیا چې ته هغه اعزاز د امامت ور کړی دی په دغه ابتلا اعزاز د چا ور کړی د انسانانو امام او مقتدای به قرار کړي نو ظاهر اشکار کیږي چې څوک ولای د امور اعظم یعنی غټ خبرې وي نو ځکه د تشریح د عبد الله بن عباس یو روایت دی او عام طور مفسرین هم دغه خوشي عام طور واقع د ذوق مطابق هم دغه چې هغه نور بس تبان پکشي کوي خو الاهم فالاهم خبري چې د ابراهيم عليه السلام ابتلا په سره یعنی هغه دغه چې یو ورته تن تنها او په تمام چاک په تمام بغداد او په عراقي یکی یوازې یو ځوانو د پوره مملکت سره اخستیو او د نمرود غوندي څوک لای بادشاه چې دغه اوله ابتلا یې ګویله دغه ځای وا چې د پوره سلطنت او د مملکت د یو جابر حکمران مخالفت په ډاګه کول دا اسانه خبره او کاکا خو د یو ملک سره ولاکش پتی رکی کړ یو ملک لر چې په کلی کې وی دا شیطان خور دا شیطان دا مردار خور ملک خو دغه سره لا طالب ملا دومره بیری دا د سپیزوی سر بچا کوي کړ یی دوره پوره سلطنت او مملکت او هغه ته څوک وی تانی تنها یو فردی چې په روی زمين باندې دوم دغه فکر سره یې منلې سره یې دا ګرانه خبره ده کنه نو وایس یو اندازه خو وکړه یاره دغه شی ډوډۍ خوري بس ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام خو ابراهيم عليه السلام یو شخصیت و کنه خو ځکه دا وایي الله څور ته لیکه ابراهيم امتان تنها پزان کې یو امت و کنه تنها پزان کې امت خو دغه ما چې دمزک پر مخ باندې دوم سړی دی عقیده سړی نه لري او داسې جابر حکمران چې هغه حکمران په خپل ام مذهبي بت پرست وی کنه نو خو ډیره خپه یو دغه شغه حکمران په خپل مذهب کې به دین یو خو په دونه خوانه پدې و چې حکمران هم بیا څوک دی مذهبي بت پرست دی کنه نو خو هغه ډیر خام په بدیدل نو دغه مخالفت کول د زور غاړي کده وای یک یو ځوان په دنیا کې ستا دوم سړی نه لري کنه د دې مخالفت په ډاګه کول یو خبره د ابتلا دغه چند خبری وایست چند خبری چې الله وی ما ده ابتلا پا چند خبرو بانی وکرل پا اخ خبرو که یو کمی وا داغ خبروش داده تو میکرل او دوم بیا چې کل دا مرحله رالا چې الله دغه حکمم ورکه کن چه زن چا تا تیار کن وور آچه ولو تا تیار چا تا تیار بلکل حضرت جبریل علیه السلام ورته راغې ول ماته الله حکم را کړی دی چې د څه د سر غشت کنه هغه څه کوه ما نظر اغلې ول الله راس لېږلې ول اجازه ست راته ول دی په ما خبر ول هو ول علم هو بهالي کفانی کړ د ده علم ما پر حال بس اغز ما پستا ستا ډیره شکریا مننه بس میره باندې حضرت جبرئیل ته په دا وخت کې د سختی یو دا تر څوک دونه د اعلی توکل مظاهره کول د مملي خبره وې دا څوک کولای شي اره وب سبا شوک سمو چې زم دغه شي لوی د نبیانو نکه جوړ سره وای کړه کاګا د نبیانو جوړي نکه جوړي دل د پاره دا ګرد پولیس راتونه پاسول پکا دي کړه دا سره کوي شي دونه لوی اعظم دونه لوی اعتماد پر رب باندې کړه چې ډېر ډېر خبره زکه خونو جد الانبیاء سو امام د انسانانو سو او د دغه دغه دین اصل کوه ته قیامت پاته دی کله ولزم که پیغمبر اسلام پر چار غلی پر دغه دین پر اشاعت او تشریر غلی بیا الله اور تل چې د عمل پښت نو تا خو ظاهره خبره ده چې یک یو سړی یو راره بدر سره یا یو بل بکشر یا به دوی زنانی در سره وي دا دی فشا اخشت دی په پریدی وطنو کې چې نه یو پټ مزکل لري نه یو شناخته لري نه یو کور لري نه د سلام علیک ځای لري د مزکی پر مخ باندې دا دی پشا کړی وی زنانه او دوی دی پشا کړی یو الګ ګدو در سره رواني وطن پاته مینه پاته جیدات پاته ځا پر یو ناوله ته ملکو باندې مخ ونس دا زور غواړي کنه غواړي چې دوم سړی لري عام نه په دنیا کې او کاکا مشغله اوسم که دا مرحله راځي خو سجرتونه کو خو له ځای په بل ځای ته وم چې نسبی مشناخته دي هم تعلقات هم هم د خوونه اشتراک دي هم د وطن او د علاقې او د لباس اشتراک دي هم په تین شریکان دي هم دردی شروع دي کیسه شروع ابراهیم علیه السلام خو دام په دنیا څوک نه دلول تنا یا سر دی یو سی سر او دوی به ور سره یو الګ چې حضرت لوط علیه السلام هغه لا کشرو هغه مور سره نه په خله کې اخیستی دی وځه پرېږده کوسی پرېښوي بغداد او عراق پرېښوي ولاره چیری فلسطین او شام لدی زې مخونی ول د هلوې غټه قربانی و په کلماتو کې یو کلمه یو خبره ده په پوسولس بیا هغه په داسپینې د اتیا کالو په عمر په څه خواري او پټاله یو ځوی پیدا کړی څونه دوایې کولې خدای ته سپین شری ته خدای ځوی ولا ورک اسماعیل اسلام یو اسحاق اسلام ایوی ته ورکی اقبلی ته خدای تعالی ورکی اسماعیل علیہ السلام مشر دی دا تورات ناطق دی په دا خبره باندې چې اسماعیل علیہ السلام څوک دی مشر زوی دی حال بعد د دواله نور سره دروغونه په سي جوړ کړی دي چې ذبیح چې دی هغه څوک دی دا بس بیا بل ځای ته تر روان دي زموږ بازي مل بازي خواند خلګم د يهودو په پروپاګاندا کې راغلي هغه ذبیح څوک ولی اسحاق علیہ السلام لیکن بالکل هغه سیاق او سباق د روایتو او د تاریخي حقایقو د قران خپل انداز دا درې سره پردا ناطق دي کنه چ بالکل یعنی لکه هغه دلالت چې بالکل منسوسی وګرځي چې اسماعیل علیه السلام څوک دی ذبیح دی نو بیا دا مرحله رال تهجر زور نه غواړي یار چې یو سه سر یو داسې بچی چې هغه تر اوسه په خپل ترتی باندې دی دا په یو داسې تشت کربلا کې پریښول چې په زورګلو ملو دا خواته اخواته د انسان بڑ وچونم نست نه یو غرفو بس نه یو شارو کلیسته نه یو آبادی و میویستا یک یو شاید است خالی دا توری و بلا نست یارا تا سی خو یو سڑی پر زان ور آرچ که دا مسئله خالی پا پیتاوی که ناس یز گفی مشروع کری دی دا خود ناو دا نکک کسی ندی دا خو خقایق دی دمزکی پر مخ پیش سوی دی کن لالا قرآن مجید پا دا کسو پا هر زکی وای دی دا چیش دا بارا ندی سا تیره نا دی که آقا چی مخصوصا سات نا بدر تیره دی یو زور دروغ جن پیدا که دوارن دانور پرا طول چی بیا یو شپانه سی دی نو کسی ارتا کی وی تا خود تر کسی ندی کن دا خود دمزکی پر مخبانی پیش حقائق دی کن و کنو دا یک یو انسان دا سی و زنان سی سر او دا سی و معصوم بچه چی پر چی شی دی تیروی تر تیلاندی دی بی وادین غیر زی زرر این دا بیت کل محرم کن پر دا تشت بیا باری پریش یه چه هم نست کن بظاهر خود خبر دیر معقولش کاری کیجی کن امتحان خود دغت وایی کن چې هیڅ په ظاهر باندې یو دلیل هم نه جوړیږي، یو وجه هم نه جوړیږي، بیخی په ظاهر باندې یو بطلان یو باطلی محض عمل ښکاره کیږي. ګوره په بادی و نظر باندې کنه خودی ته خلک جنون وایي، کاکا نه لیونی دي که په سود دي که وایست جمشیانیس بخوری ډوډۍ وخوري دا شدن ده په ظاهر دې ته لیونتوب وایي که نه وایي. ورس په قران چې اوس تاسو په فتوای په ورکی په سړی باندې چې اوس یو خپل زنانه یو کښنی بچی چې هغه په تیروي بوی زیا خالی په غره کې ته په یو شله کې تاسو کې د جنرال وانس نو خلک څه ورته وایي. یا به دا فتوا پور کی چې دا انتهایی بے رحمه انسان دی، درنده ګرځر څوک نه دی، انسان نه دی چې د خپل اولاد او د خپل زنانه سره دا سلوک کوي. یا به ورته ویلی ونه څه شي شوی پګر شوی نو لیکن دا ولا کې یالي ونه یو یا ولکه یا پاگالو یا ولکه بے رحمه وکن لیکن خالص تعامل در رب د حکم در رب دی. بس خدای ورته لیدل ته تاسو کبه ته جن راځه په میدان باندې پریشول داشتی کربلا چې شي نه نست په مزه کوي و بل نه دی جن روان شو واپس را روان شو کنه راځي اکسا حضرت اجری و ناری کړلې ول چاته دی پریشول ول رب بس دی ورته نو بس هغه نو بیا تاسو ته یو غوتم کو ول بس فاذا لا چ کله دې مړ رب ته حواله کړی او الله نو بیا موږ نه ځای کی بس دست په مخ دې شس چې په تسلی په اطمینان واپس لاړ څه هیڅ فکر مکو موږ دې ډیر لوی ذات ور حواله فکر مکو هغه شته به چی ترجس دلته شي دی ودرې دې مې خو به شي دی ور کول خو شي دی مو درې دې چې شخري خو د خوراک شي چې نه نو خدای مور شي دی ختم شي دی نس اول ته تند هم دل ور هم د پر الک بن او د مکی ګرمي بنوتی نه لیدل ته ورسکل چې یو ارم د څټ خلې چیرې تر پول راتوي تر پوندرا تویس بیا به درکتر ته ولګی د مکه د اسره ګرمي یک یو سر او بنس نه یو کورس نه یو انسان نه یو شیس تاشت یو زنانا یو دا معصوم بچی په دا میدان باندې پروت د الله د فرض قربانی ورکی الله ته دونه محبوب رسول چې وز نبی هم په دا مکلف کړی دی، اجي سوپیم په مکلف کړی دی، پیر هم مکلف کړی دی، لوی خان ملک مکلف کړی دی، بادشاہ ملک مکلف کړی دی، دا هغه ته د دې ادا الله ته دونه پسند شول وز ګرته وي تاسو هم صفه مروه کې منډي وي شاباس والله که تاسو هیڅ خبر کوم چی شي بګینی صفه او مروه پکې نه ته خو ته دې هغه ادا وي الله ته پسند شول دا معمولی قربانی ده. ایزبتلا ابراهیم ایزبتلا چی ها وزت بلا ابراهيم ربوه بكلمات چې حضرت ابراهيم په دا یو وینا وکړ چې ولاله یو خبره خبرو کې کومه انده خبره بیا نو په دا خواري په دا سپینه ژره په دا تر یو زوی په ټاله ټاله یې پیدا کړی او هغه پر ځواني راشي په وینو د فلار په دا خپل اولاد څونه طبيعت بره وي چې را ځوان سي کړ ولنه خدرخته میاو باندې را لکن په چیش باندې نو خدته چې ازړه پرشي او بیا پرکشي شي پرګران میام پر دا تندې ځواني چرایسي کړ پر دا نه وېځو په څوار لسو د دیار لسو د پنځل لس کالو الګ په نو پر ځواني راغلې و چې چاړه په لاس ورکوي دال تعالی اوي ای خدای دا څه حال دی دا خدای مش دی کټ کن ورس ورس یو نيجه سي خدای ته کن او ور هه و چې چاړه په لاس ورکوي دال تعالی نو ویلي نو دا د ولی ځای خو خلیل دی خو نه وایي نو خو بل بس ټیک تکن خو زی هغه مور هغه پلار هغه په امتحان کې زوی درې سره په امتحان کې ول ودل کړ درې سره امتحان دی کنه دی دا د کورنۍ امتحان شروع د مور امتحان دی د زوی امتحان دی د پلار هم امتحان دی چاره وخت سره روانې کې د مینا او میدان چې له مور څخه لږ لري له مور یې لږ لري شیطان بیا راوړ وای زه راته اجرې ته ول ولته خبره هغه استاذو یې چیرې پوت ولا بدا خو پوت ول چیرې پوت ول و ما خو دې چې بوت ول لا لا یک هغه له داسې په فلار بونو نه چې زو یلا لی ول قران چې لا لی قران چې لا لی قران چې لا لی چلې هی قرات تقریر شروع کړ ول نه به لري فلار کو کته لا لاو د دزر کې ته نسبم تو کل پخ د دغه پښې سو چې دلته هم تک کارونه کې پټا کوي سو نه هغه هم جواب ورک ول یا شیطان ورته وای ول یا ا دای خو په لالی په دی و جن نه چې د نو فلار به رحمت دی خود د د ګمان دا دی وای دی د خیال دار روان کړی دی دا د خدای حکم دی په دا و جلال ول هه په دا سره ته اجری ورته په دوران په دغه بنیا دی لالی د خدای حکم دی نو بیا زت څوک هم چې د خدای د حکم ته بدری جن بیا ما هم ته حکم د خدای منزور دی چې د منزور دی بس دلته وار خطا شو ته ونه یا الله منډل دی زه یار دلته کوم کار نه وکړ هلا من هاته ځان ورورس ابراهيم عليه السلام خپل د ځوانه کې نازک زوی ها د نبی د شایسته زوی روان کړ ته څه ولوتری ته یو اړ تقریر ورته شروع کړ هغه په وسوځ دا دی راي خبيس کړ په دا وخت بیا دا وسوسه هم لقافي بیا چې د بری واسه ټک چکی ویشته نن دا له وک ورته حالت ټوټه ولاړې مخ هغه جان صاحبان چې ورسې نه بیا به وول کړ دلته چې وښت لږه غتول دز لاړې هلته بل ځای بیا ورته ودرې خناس دي کنه بیا بیا تقریر ورته شروع کړ چې دا څه څه کاله لګي دا ځوان شو یا دا چې ته د شیطان چې څه وسوسه دی هغه القواته ګرځورته بیا په ډبر وښت بیا لاغه زه منډی کړل دریمره بیا په ډبر وښت بس اخیری راوړی وای دلته نو هغه ورته لې فهم هغه سره پښتنه هغه هم خپق اطلاع هم ورکړل ول بچای زه خو دی الله لهم ول خدای حکم دی ولفو ول نو بس مچاپک ففدینا او بذبح عظیم بار علی هغه بس لې راځی کنه بلا او مبین بس راځی خدایا داغه کورنۍ دا د دا خاندان پس منظر الله بیان شته چې دا خاندان پیژنې دا څوک دي کنه دا کسان دي چې بنا د چا کړي وي زیارف او ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل د کسانو بنیاد شه دي چې د قربانی او داس ننداره او جهان ته چې پیښ کړي چې ار څوک سلام ورته کوي وي لودای بانیان دي د بانی دا نو خو بنا بم نو یو څه یې کنه تمهید شروع شو د کی د دغه دین فضیلات هم شروع دي خو ځکه الله ورته چې وکذالک جان لا کوم امتن کنه وای حق عاتب دی پر دې ځای باندې چې وې جان لن بیت مساوات للناس چې کله مر دا فیصله وکړل چې بیتم د دنیا د جهان د مرجا او منبع وغزول د خلقو د اجتماع او مرکز مې وګرځول مساوات سمانه صاحب اصل سو د سا واو با د دې اصل معنا دغه چې د لوی حوزونه په سارا کې نو هغه ته یو ګدر ورته کیندلی څه ورته کیندلی په دا ګدر باندې خلک ورته راځي دا مورید ال الماء دا ته خلک دی ورځي نو خو څوک وځي څوک نه نوځي خو کته ورته خلک روان څوک ورته ځي څوک ورته راځي څوک ورته ځي څوک ورته راځي تی سر خلاص سبحان الله بالکل دم زکی پر مخ باندې د غلفس د بیتی هغه مانوي مرکزیت خپل پر ځای باندې دا سوري هم دغه بیت دا هم در سره پکړل کی ته وای یار تاسو بخره خپل الالف چې مرداري نه دوی د مرداري دا زکاتونه تر کونه چی وای دغه باندې لار سي په دا مردار پیسو دوار ولار سي جنو الالف چې هغه د خدای سره شالته ورس تاسو بلا په دا برانډا کې د مسجد الحرام ورته کې نه نو دا بیت دې پکړل کی دا هر طرف څخه چې د ځنی پر راشو کیږي خاص به اني هو کټ مطلب هغه هاوس ته چې خلک راشد کیږي او څه کیږي پورته کیږي دا هر طرف ورته راشد کیږي دا یې د کډای دی شاوخه دا کډای دی د مسجد حرام د الوار غوندي دی ورته شاوخه چې جوړ دی دا برامدا کنه دا نور هادم چې الوار دی بالکل به خلاف دغه شکړي کې د لکه دا د تالاو په مابین کې چې ودر څوګلاله دا شاوخوا دغه کډای لري دا نور مزکه ورته الوړت دغه حرم ته دننه مطاف ته سړی را شو کی چیرې دا به ګل کړه هاوس ته سړی په زینو را شو کی بیرته زینې خیش الله یې مساوات دغه نو به عین یا غلب زیت معنی ام دلته محفوظه ده کنه وایس صرف دا د وبو ګدر نه نه د نور شیانو ګدار دي کنه وای به ته حد یو حوض دی د چا د انوار د لطایف د اسرار د الله د جلال او د جمال یو حوض د چې دلته راځم سوي انسانان راځي له دې څخه استفاده او شکل صورت د مزکی پر مخم بالکل دغه خراب چې ما یار حاصله سمانه چې بیت می د چا مرکز جوړ کړي د انسانانو د مؤمنانو د اجتماع او مرکز اور و امنن د چا مرکز د امن مرکز وکذالک جعلناکم امتا وسط لکه چې می بیت د اعلی او افضل مقرر کړي و نو تیم اما دا سی بهترین امت کلاس نو نبی بهترین وا وا فندور و بالا نامی دی کړي کنه نبی افضل در رسول دی او تو کتاب افضل در رسول کتب دی امم امت خیر د امم دی قبله دی نو هم د غره کم پکار وکنه نو زکه د غلرګي مو وخشي بول دا بل پکې ورواچو چې ګرد ته ازای صرف له برابر سی او دا د هغه د تکمیل دین د مراحل څخه یو مرحله ده الله وی ولی اتم نعمتي علیکم بس دا فیصله شروع دی اوس وای شای ابراهیم علی السلام امتحان اوس نو په امتحان کې کامیاب شو زبردست پرچې ورکړ رب ته ډیر سخت سوالونه وو په وای دا سخت سوالونه وو د طالب ته څار خور کوي کړ خو مهنت یې ډیر کړی وو کنه دا چې شایسته پرچې ورکړل ناولت فاتموهن دا هغه خبري پرکړل یعنی هغه احکام پرکړل امتثال په هغه باندې وکي په شمړانه باندې 50000 وې زدا وای دا خبره ده یاد ور د الله وای دا یاد کی دا خبره ته ذکر کړه دا ډېر لوی تاریخي واقعیت ده معمولی خبره نه وذکر ابتلا یعنی وقت ابتلا انا ابراهیم هغه وقت ابتلا بش پر چا باندې حضرت ابراهیم باندې دا در یاد کی چې ستا رب پر د ابتلا وکړه به کلمات فاتمهن بیا قال انی جالک بتور انعام الله ورته ول ولقد اعطيناه اجره فی الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين بالکل دا سره تھڑی مزامین سره تھڑی چې په دنیا کې الله وای ما د تصیه نا ورکه چې زب دی اوس امام او مقتدا یعنی د ډیرو انسانانو د فار گویا تر قیامت به تیستا هغه امامت هغه کونو ک مقتدا ان بیا وس دا به مسلم الامام خو پیژني چې خلګي د چا د امس امانه د مدا دغه څه جوړیږي منا اصل چې ما یو مقتدا به ما یشت می بی الناس چې خلک پر درجه مکی مقتداو رهبر حیثیت لري الله ورته انی جعلک للناس اماما قال ومن ذریت ډیر حلیم ذات حضرت ابراهیم علی السلام کوم ډیر حلیم مشوکو په اولاد یې غم ول چې د امامت یې واجب نه خو نه دغه چې ته بی عظیم چې در کوم نبوت در کوم امامت خو دایم سر سر سر سر خلاص چی شي نبوت وعظیم نبوت دورت لزما په دا از ما نه اولاد تم ورک کړ یو واجب زنه چاته ورک الله ورته له سید ګردو ته نور کوم لیکن که په ستا په اولاد کې هغه صالح او خو سید په هغه ته به ځکه انتخاب بد نبوت په حکم د نبیانو لیکن بد عمل او طالح ته نور کوم چې ته نور کوم قال ومن ذریتي یعنی زما ما لکه چې ما امام ګرځای د چا د فار فجعل من ذریتي دا غرنګ از ما د اولاد باز ګرد خونونه امامان نه جوړیږي خونو څه ورته ول من ذریتي وای یاره من ذریتي زما په اولاد کې هم څنګه څه دا د سلسله د نبوت جاری ساری قال لا ينال عهد الظالمين الله ورته ول چې زما وعده هغه چاته نه رسیږي دا تاسو خمه دا وعده ته لیکن هغه کسان پکې شامل نه دي غو تل دي جن چوکه چې هغه خپل هغه فطرت سلیمه برباد کړي هغه ته نبوت نور کوم چا چې خپل فطرت صحیح برقرار ساتلی لا ينالو عهدی زما دغه وعده دا هغه کسانو ته شامل نه ده هغه ته رسیږي نه دا وعده هغه ته نه رسیږي چې هغه کوم دي ظالمان د خپل عهد تجاوز کړي وې جان البیت دا خو د بانی کیسه سوله اوس د بنا ته څه کوي د بنا خپل فضیلت چې مکه او مسجد الحرام دا د انوارو د اسرارو د جلال او د جلال د جمال یو څوک دی مظهر دی پدازه کی او د انسانانو زړه پر دازه بنی را کشان د دی ورته مساواتن وې جعلنا البيت مساواتن للناس و امنا یعنی اخلګنوس اغا عرفی ترجمه اصطلاحی ترجمه درته کی مفسرین یعنی زید ثواب زید چا نو اصل خپل معنا بن چې زید رجو وای څوک زید تلو راتلو زید واری دی دو مرکز د اجتماع بیا واس مرکز د اجتماع دی چې څوک حج لولای شي عمره لولای شي دغه بدن بیا هیڅ ضرور نور ته غاړي دا وته وایي واقعیتا د دنیا د څلور اطراف څخه روزانه بیا راته وایي د دنیا د څلور اطراف څخه روزانه انسانان روان دي ورته او روزانه لاغه څخه خلق وزي کوي بالکل لاغه څخه خلق روزانه جی او روزانه هغه ته خلق جی نو خو مورید دي د چا د انسانان زید واری دی دو یعنی د تو او د راتلو بیا وس بالکل دغه په دمځکی په مخبري دا شی حاضر په دې شک نس دا واحد په دنیا کې یو پېتا ده چې دا فضیلت لري چې چلیر وشت ګانچې کې خامخا د دنیا د یو کنج نه خامخا پېتی ته خلګ را روان دي او د دنیا یو کنج لبېتینه خلګ روان دي دا د حرام دا د کعبۃ الله یو خاصیت او امتیاز چې موږ مرکز د اجتماع د انسانانو وګرځوي او مرکز مو د امن وګرځوي دا بیت هم امن وګرځول کن دا مجاز ته ضرورتونه د هم د خلکو تقدیرات مقدرات ته ضرورت نشته بل دا بیت امن فلک خو دا امن د ما بیل امن وتخذو من مقام ابراهیم مصلی الله په تمام بین کې ګوره دا خبرې دي اصل موضوع خو هغه ده دا هغه موضوع مناسب بس زی په زی بین دا وړي وړي خبرو باندې دلته سام د لاس عملم شروعي و داش کوشنی کوشنی احکام څه نواهی و څه نوري خبري زمینی طور په دا موضوع کې را رواني موضوع خو اوله در معلومه زمینی حکم دا فکر راغی چې دا خو ډیر د فضیلت مقام دی لہذا ته خپل مصلاو چې مقرر کوي نو هغه به څوک وي امام باید دلته ودریش هغه د دغه دروازې د هغه کړی هغه کناکی ویني د مسجد په دغه حد باندې پر دغه حد باندې دغه ځکه چې څوک دلاله مقام ابراهیم دی مخکې دلته ډبره او دیوال بیخ ته پرته مقام ابراهیم څخه څوک را دی هغه ډبره چې حضرت ابراهیم علی السلام په فردرې دی چې دیوال لږ ور شو دی په دغه ډبره ودرې دی حضرت اسماعیل اسلام بل دی خټه ور کړل هغه ډبره کې د پښو زوینه دی لکه سړی چې په خټه کې وخیږي دا چې دی په کې جوړ کړل لکه سړی او چې هغه ته په اندار کې نیولې دی اجان صاحبانه سترګې دی ورته کوي کنه ملمی یې د پښو کډیان دی بیا دا ډبره دا د اسلام په دور کې لږه اخواته وڅ کوله د صفه خاص لکه په داسې هن کې د هغه د پرسیدایي باندې په سهن کې الته داس څخړې ولې جوړ کړی بیا پر سر باندې شي د یې شي د مرته څه کړی دا هغه په جالي د پراګر ځولې د اندارو د جالي د بس پخې کې د نن پروت دی ته ورته ګور دا ځکه چې به امام بری وتخ چجلال وتخذو من مقام ابراهيم دخل وتخذو من مقام ابراهيم مصلى چې د مقام ابراهيم معنا دغه شاو خدغه ځای حدود دي لنده د څخه تاسو خپل چې شو ګرځوي یعنی اصل هغه اشرف مقام دا دی امام بدل تدری اوس امام دل تدری امام چیر دری دغه طرف مشرقي جانب دی مشرقي جانب بالکل پر مشرق برابر دغه بیت لږ داسې راو ګرځوي لکه دغه مسجد چې ولاړ دی لږه داسې کې لږه داسې نو خو کوج دواله چاپ ورچا راغې پر مشرق راغې بیت داسې سم دوم نه ولاړ شمالن جنوبن لږ داسې ولاړ دا کوج پر مشرق خاطر راځي کوم کاده بس مشورتو دی خاص په مقام ابراهيم زمش قبله چې د ازمش دی لافو کنه د افغانستان او پاکستان او د حدود بیت پر کم ځای برابر زمش قبله زمش توجه پر کم ځای برابر خاص په مقام ابراهيم چې د نیغ پر ورځي کنه د اجر یا سواد په مقام ابراهيم بس دغه حدود دي کنه دا کونج بنی راځي ځکه نو بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وای چې ما الله مال الله سره څو ځکه موافقه کړی یو د اغوس خدغه هم چې زما خواهش کړی دغه چې امام باید چیر مقرر شي یعنی با قاعده د امام یو ځای متعین شي نو زما سره دا غوښتنه د غزې دي سي الله هم دغه حکم ورکړي چې کم ځای دي سي نه غزې دي سي نو دا آیات که داسې نه دي ضروری خو نه دي چې دا په نزولم نه مخې دا په نزول کې چې شو لاله ما بعد کې ولی سوره بقره خو په ابتدا کې وخت لا بیت تشته نه فتسیدو وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود مجلدی دوار اسخه دا وعده اخیسته د چازغه یو رقم دی پر دایم ابتلا مو کړل پر د فدا خبرو بنی اور دا وعده مور واخصله ورسره کړ چې د دوار سن د انته هرابه ایتیا چې دا د چازغه د نجاسات ظاهری او د نجاسات چا سره باطنی او د هر قسم نجاست څخه به تیسي پاک ساتي او دته به بس تخبری نوري بنی لطائفین ولاکفین او څنګه طواف کی اس پاس پر ګرځي ولکه دغه منظر دی بس ال تشور سي دغه کیفیت څوک پر کولار دی څوک پر قیام دی څوک پر سجده باندې دی څوک چې کی طواف کی یو کاش دی ولکفین څوک له تور ته ناس ته ګیلانه ته کافر ته ګایي څو چرته جوړولې ور رکعک د اکه څنګه پر چې پر رکوع رکع جمع دراکیا د سجود جمع نه چاله چې می کوسوري ساجد وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أصره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذا عمد خبر دا يادك دغ وقت وينا دغ وقت وينا دا إبراهيم عليه السلام چې خپل رب سره دا دعا وکړل چې بیتې جوړ کړل دا غن اورسته بیا دا دعا وکړل دوی چې دعا جوړ هغه د یوسف دعا هي سه اورسته روانه یوسف د دعا هي سه داخله یعنی گویا دغه څه چې نن کم کیفیت دي کړ گویا چې تاسو الته حرم لو ورسي چې دا څه شي نه پنځمن ته تدبر ووي دا د قران مجید چې چیرې د حرم د ابراهیم علی السلام د اسماعیل علی السلام د رسول الله په باب شخې دلې دي بس د دې هغه عملی نقشه به درته ښکارې چې په ښکارا بالکل هغه دعا د حضرت ابراهيم عليه السلام بس متشکل شوی دغه ویلي چې ورزخ مینه ثمرات څه ولا او څه میوي ویلي د خوشام سر زمين لیدلې چیرې ولا اغا د خپل د اولاد اغبل حصہ چیرې و یار هجره خونو دلی و اغبل خو دوری و نو اغا اولاد خو ات پراحت ولې د شام سر زمين خو ډیر څوک آباد د میوه د باغو خو خاص ارغنداو کن هر کس منګرو باغونه و انارو سیبانو وبو وشنی ولي وشنی شنی درختی وی شصفا وا وکن تا خو یو تشتی کربلا دی خدی دوری دی تور غرونه دی شای نسته کن نو زکه دی اولاد د فره هم د څوکرل دعا وکش یا الله زما د اولاد دغه برخه دغه حیثیت ته ام د دغه قسم دنیوی نعمتو هم یو برخه ولره ورک وو شی ولا ورس په بیت الله کې باغونه نست لیکن روزانا پر ټول جهان کې چې کوم تازن میوسته اغالته په پیخر باندې موجوده په وافر مقدار څه شي دا چې تازه رواني چې دا پوټی لا پر ولاړی ته دکان لور سي دا پوټی لا پر دا کیلا ولاړی د دنیا هر نه واده انګور راوخه کده کیلوي کده میوي دا خو هغه سوري حالت دی په پیخر پر سر اخستی دا میوي دا چې په کې کوړی دی اوس هم او امن ته چې ګوري د دغه دعا مو په دا سر زمين باندې ښکار کیږي چې دا دونه انسانان سره جمع دا شل پنځه ویشت لکه انسانان په داسې محبت په فضا کې داسې دی او خاموشي په ماحول کې دا دونه انسانان نه چاغ او چیخ ستکه نه دراب او دریف نه ګړا بڑاس دا شې نه لکه داسې دلته دلته څو کسان ناس یې خو ماجد په سره خستی کن په پوزلې چال به جوړ کړی لیکن هلته په لکو انسانان خاموش خاموشي بشوري سړی به وای شوري خو بس سره پلاوړي راوړي لیکن د سړي په داخل چې جيبي ګندلې دي زما خیال کې چې دې تاسو خاموشه خاموشي داسې امن او امان جنگ جدل او دا ورود نس خیر خیریت ټول عمر دا د عمل مظاهرات دا د امن یو بالکل عملی مظاهرات دا د حضرت ابراهيم عليه السلام دعا هغه سوري خارجي شکل دی بیا وایي بالکل چورتو ګو او هغه پیغمبر ورا په دغه بیت کې ولاړو په دغه بیت کې يسلو عليهم آیات ويعلمهم الكتاب والحكم ويزكيهم هغه پیغمبر دی هغه امت امت هم تشکیل شو الله تشکیل کې د صحابه او د چا د مهاجرینو د انصارو په شکل باندې امت او مسلمان او مؤمنه تشکیل شو کنه چې دغه موټ امت په ټول جهان عظیم انقلاب راز د حضرت ابراهيم عليه السلام د دعا هغه عملی بڼه او شکل چې په خارج کې موجود شو چنه چنه واخره پښو سره کو نه چې وای د مرشد دی مستوی دا د اندازه دا ټول د ابراهيم عليه السلام د دعا هغه عملی شکل او نقشه د فخارش کې موجوده ده هغه امت وو هغه کتاب وو دغه د الله کتاب دې دتی پر ټول یې کتله کتاب را واسطه وکنه چې کتابه مور واسطه پیغمبره مور واسطه مینو مول دې څخه ور واسطه وکنه غم کو ګټ د خبرې مکمل شولې یا ویلا پر نشول انعام ته نو ګوره وس انعام نو ګوره د خدای ورته وو شروع وسول دغه امتحان پاس کی وز الله د خدای خدای انعامو باران دی ور باندې ولڅ غوړې ول دای دای ته تبه نو دای شي نکي چې مسلم نکبه تر قیامت به گویا ستاسو اعزاز او احترام ختم نش او دین به دیم جون دی وز قال ابراهيم رب جل هذا بلدا امن دغه یو بلدی امن دغه چې اجازه اشاره دغه چا ته وکړه بیتی ته بلد د امن یو ورزق اهله من الثمرات من امن منه ګوره ورته شیخ الهند رحمت الله علیه درته وای و ابراهیم علیه السلام دلته راولان شو د دنیوی نعمتونه په هغه معنوي نعمتو قیاس وکړي نو دلته ان تخصیص د وسروله ګوې مان امنه من وایس چون کې هلته د تنبیه ورکول سول د څه ویلی و من ذریته خدای له خوا جواب ورکړي چې دا بلارو ته نبوت نه ورسیږي څه هلته ګوره خدای تعالی تخصیص وکړي کما د عمومي دعا کړو خدای تعالی تنبیه فروا کړی چې دا بلارو ته نه رسیږي نبوت دغه اعزاز دغه نبر سی جوړ د چې په مو کې چیرې ال ته خدای تعالی قید ورونه کوي زما خیال ته ته نو خدای تعالی دا قید وسر لګی چې دا د ورکړ د رزق نو مختصي په چا پوري په چا پوري لاله وې په دا نقطه من سرخ لاسي چې دا ورکړ د رزق هم په چا پوري مختصي دغه قید بدل تم وی چې لا ینالو عهدی از غالمین زکه دلته دا قید دور سر ولا کوي مان امانه الله ورته نه به زیدي ولا کوي هانته د تعمیم نو فکر تقید له تفکارو دلته تعمیم په کارو دلته تاسو شو کې تقید زکه خدای تعالی د قید څه کوي لغوه کوي خپل له خوای تعمیم په کې ورواچو څنګه لاند چې رزق رزق راځي تاسو ورکوم د رزق تخصیص په چا پورې نست په لاري به لاري پورې نست د دنیا څونه هیڅ څه په نظر کې نه لیدا به لاري ته ورکوم چاته ورکوم په دنیا کې د دنیا نعمتونو بخل پر چا نه کوم تخصیص پر مومنانو نه کوم چې خالی برس کم چاته رسی د دنیا او دولت تخصیص پر مومن پوری نه لري بلکې کافر ته لا بډیر ورکوم زکا الله ورته لی قال و مان کفر امتی قلیلا ثم فروا الى عذاب النار د الله لپاره جواب دغه تخید وکي کنه ورزقان من ثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر قال الله ورته لنا و من كفر كم چا اختیار د چا کړو انکار د دین حق کړی فو امتی او هغه ته هم څه کوم امتی او ثمانه یعنی زه د فائده د فائده رسوم د دنیاي نعمتو له خاص ها اخروی نعمت بیا چشتي جنت خو نور کوم لیکن د دنیا نعمتو نه ولره ورکوم کن دا تخصیص نکوم دغه تخصیص گویا بیا دیو یا الله شپوی من امن منهم بالله واليوم الاخر د رزق د تخپل اجتهاد کیدای شي یو نقطه خدغه بل کیدای شي د نقطه دا چې دا تقیدې په دیو سره کې چې من امن چې ناشکر بلاری ته دولت ورکی خنونور پسې چکی گمراه کی زکه د رزق مطالبه فقط ته چا د پاره وکړل د مؤمنانو د پاره وکړل په خبره خبرونه صرف یې ازخ دا هم غنیمت کې په خبره صرف پوس قال ومن كفر الله ورتوي قال دا څوک دی الله وای نه نه هغه ته امر کوه مان کفر فامتعوه هغه ته منتور کوم زه فائدې د دنیا متوس خد دنیا او د نعمتو ورسوم هغه ته بم مقدم فائدې اخستلو د دنیا څخه ورکوم کړ لیکن قليلا قليلا خدغه د دنیا ژوندګي ده ثم استرو بیا به وچرا مجبور کوم بیا به وچرا آلو مچاته و جهنم ته یعنی جهنم ته خنوبیا نه دی شو خو نه کیږي لیکن د خپل طبیعت نه چپ دغه عمل ته خو استقرار وایي ثم استرو الکه جهنميان په محشر کې جنت ته په شوق جهنم ته په شوق روان دي کپ او ایزي په زور وله بیا به ورولم ثم استرو دغه من نه دی چې دغه من کفر دی ولا کوم دی الا عذاب النار و بئس المصير دغه عذاب ته چې د شکل بني د ور دی او بئس المصير هو دا ډېر بد مصیر دی دا ډېر بد معالو ورجع ده ساره یې سیرو مصیر نو کنه وی زیارف ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل و دا یو واجب منظر دغه وخت هم در یاد کی چې دغه وخت چا دی وخت رفع ابراهیم القواعد من البيت چې د بیت الله غو بنیادونه اساسونه راپوت قاعده د دیوال اصل لغت دی د دیوال هغه حصے تل کیږي چ پمزکی کی دنه کډای وکی نه اغلان دی داو نه نه وای وای څه شورت وایستاس ها تا دینت یعنی هغه حصہ اصل په لغت کې ګوره اصل چې ولای شي وګردی وګردی وګردی سره وی شي نو دغه ځای له برازي چې قاعده وای چې قواعد جمع ده چاله اصل کې دغه ځای تل کیږي د دیوال هغه حصہ چې پمزکی کې د نن نه کډای وکړې بیا پکې څوکې هغه ډکې نو دمزکی سره هغه برابر لږ ورسته بیا څوک راپورته دیوال راپورته کې اصل قاعده ده اوس نو په دغه کې توسیع سره په دغه لغت کې نو په لغت کې توسیع ده مانه چې اوس ما یو کومه دغه لفظ په معنی اضافي کې استعمالېږي مانه دغه لا نه شګرته نسبت پورته ګویا مش څه وای قاعده ته نو وای بنیاد وای موږ دې دیواله بنیاد اوس تر تک کنه کی پوری تک مشه تک دیوال ته مشه طاقت چا پکولای شي تاره به کی پکی یعنی ګوره په معنا کې توسی پیدا سولا ګوره دا لفظ دا استعمالی په معنی اضافي او هغه لاندې شي ته ګوره بالا ته نسبت شي بول کیش قاعده ول چې هغه بنیادونه را پورته کول هغه وخت واجب منظر یوم ډیر عظیم پیغمبر بلهم او دا دعویہ کوله یعنی ستاسی گویا د مسجد بنیاد اجدینو بسه کوي ها سنگ بنیاد ایشوای کنه الله هغه تاریخ را واخسته د بیتی چې سنگ بنیاد کې اشول کړي او سنگ بنیاد چاپ شي شوی سبحان الله څونه عظیم انسانانو چې خشته ور کول هغه څونه عظیم انسانو چې خشته ایشول هغه څونه عظیم انسانو او څونه عظیم کلمات پر خوله وکن و سبحان الله نجیبه تاریخ دی عجیبه تاریخ دی وی زیارف ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل چرا قواعد را پورته کول د بیت بنیادونه را پورته کول د بیت چرا پورته کول ابراهیم علی السلام و اسماعیل هغه پر ورات چخنی غم په مفول کې شامل څه ویل دا ویل کنه و یقولانه گویا دا وی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یا الله دا ته عمل د مشره قبول کې کنه او دته یو عظمت یو مقام او شرف ور نصیب انك انت السميع العليم زکه ته خو یک فقط او ته سمیعن قبلون که دعا لرده بندگانو علیمه ده خلقو پر نیات و پر محبت بانی کس مر عمل لرده خو محبت مو پکستا پیو منه و فولولا بانی ده ده عمل پیو ده اسپیره داشته کربلا حضرت ابراهیم علیه السلام تا ده نقشه جبریل ورشوله و علیه السلام زبیده رزی در تو هم در طول تاریخ خیلت در تو بیانه دلتا فضیلت ده آتا به تاریخ بیانه کوه تو دلتا نفس اغا حصه در روانه او دا دوایم کول ربنا او جعلنا مسلمین لك یا الله مج وګرځې داس تسلیم شوده تا یعنی داسی یو خو یو خصلت استعداد راکی چې بس تا حکم ته سر تسلیمی خم یو کن تا حکم ته داس نه چی داس تا حکم پر مج باندې بوج سی کن یعنی دا صفات را نصیب کی چې اف صوفیا وای تر دې نه اخوات د عبودیت اخری حد پر دا ځای راغې چې رضا بالقضاء وای ته دا تسلیمی ظاهری نه دی دا هغه تسلیم دی چې در ایمان نم ډیر ورسته دی کن وای وای ته تسلیم وزن لا مسلمین لک و من ذریتنا و مت مسلمت لک چغه به میشي زموږ د امت زموږ د اولاد سره هم وګرځي داس و من ذریتنا من امته مسلمت وجعل امته مسلمت لک من ذریتنا چغه د چا څخه وی زموږ د اولاد سره وی هغه الله فدا کې د چا په شکل باندې د چا په شکل باندې دا صدیق په شکل د عمر په شکل د چا په شکل ابو عبیدا په شکل باندې د عثمان په شکل د عبدالرحمن ابن او په شکل دغه شکل دغه شکلونه چې الله درته پیدا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا يا الله مشتدغه بيتي احکام او آداب راوشه چې نه دغه بيتا یو ور یو قابل عظمت مقام وګرځي او بیا د آداب دغه احکام امر راوشه چې دې بیا غ سوی ادب را سره ونس او هغه چې کوم د دې سره غ احکام مربوطي هغه احکام باندې هم علم راته نصیب کی چې هغه مناسکه په سیمانه ادب یعنی احکام د حج توس وتوب علينا انك انت التواب الرحيم یا الله فرمج بنی رحمی جی مزید اضافه د نعمتو هم را تراکی کن مزید شرف و کرم راکی ته خود غ ذاتی زکه دا غ تزیل دی چې دا له تا دا غوالو ولی زکه چې دا خو ستا شان دی دا ستا شان دی چې تواب پر بندگانو ډیر رجوع کوي او رحیم مهربان ہے ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم څلور بنیادی اساسی مقاصد بیان کړل چې په دغه امت کې بیا څوک راوسته یو پیغمبر لدی چې په خو یو په خصلت سره پوي په عادت او په ژبه او په کلتور او په لباس په تهذیب سره پوي د دې په مزاج سره پوي نو هغه سره به بهترین تعلیم کولای شي چې د خپلو وایس د خپلو ماته پر مزاج او په طبیعت سره پوي او رحمت او شفقت یې امر باندې وکنه وای یاره کامل مربی معلم هغه سره جوړی دی ربنا بس فیهم رسولا منهم د دغه چا څخه د امت مسلمه دغه ذریه یتلو علیهم دا سی پیغمبر چې دا صفات وي یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الكتاب والحکمه دغه تر راغی پیغمبر کنه ده په دغه نقش راغی کنه چې تزکیه د نفوس کوله تعلیم د چا کوي د قران مجید کاوه د دغه اولی معنی ورا وایس یو تلاوت ته چا دي دا څلور سره جدا اعمال دي وای را څلور سره څو دي جدا اعمال دي تلاوت ځانته شي دي کنه چې نفس تلاوت معنا هغه ہے کیفیت د تلفظ په کتاب الله ور شوې قلب چې په قران مجید تلفظ او تکلم دارکم کیج اداه دارکم کول کیج هغه الفاظ ور زده کول چونکه د قران مجید دا تلاوت او تجوید صحیح تلفظ دا په خپل عبادت دی او د قران مجید د حقوق څخه یو حق دی کله بیا وایس او د پیغمبر په منصب کې یو شامل څوک دی جز دی کله بیا وای یاره ګرته ګرته ولایا چې دغه څه په سر کو کله دای جلا يعلمهم الكتاب چې دغه نفس معنی اولی ورزکولې څوک تعلیم د کتاب دغه معنی چې دغه سطحي حلال او حرام دا ظاهر څوک لاله بس دغه سطحي چې دغه تقریبا د هر عالم ضرورت دی کله وای څوک تعلم د د چا د کتاب الله د معنی او د کتاب الله د هر عالم ضرورت دی البته یو تبحر فی العلم دی یو اضافی دقایق او لطایف د کول دی نو هغه حکمت دی څوک لاله په دانای او دانش او عقل الله ورشي قلب به عباس نظر ته کوم من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا په حکمت بل جل ته باستر ته کوم شل اقوال دی په حکمت ويعلم الكتاب والحكمة ويزكيهم ده ديو قردو مقصد بيا كم شيء دي تزكية ده اندرون شه ده خباسات رزائل مزائل بخل ونجاسات حسد وبغض وعناد وده بزدلي مزدلي يعني طول تش تزكية تزكية صفائي ده القرآن خصوصيات ويعلم الكتاب والحكمة ويزكيهم شه ده انسانان تزكية كوي دي إنك أنت العزيز الحكيم يقينا انتهى غزاتي يا الله عزيز بخبل وفيسلو تر رسول باندې قادر مطلق عزیز معنا څه معنا چې کوم اراده وو کې اراده تر سره د شر سوال است مو الحکیم د حکمت والا چې کله ته اوغاړې او کوي خو په خپل حکمت مطابق کچې دي ځان پکې راوسته یا څه نوري خبرې وینو ظاهره خبره د کمزوري له وجې نه دي چا له وجې د حکمت پر اساس دي د خدای په فیصلو کې که تاخير وو نو د کمزوري نه دي چا وي د حکمت ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه دا گویا رات دی دا رات دی چا دا يهوديات او دا نصرانيت اوس دغه تمهيدات شروع دي مده تل چوس خونو خبره چاته شروع ده ملت ته خو د قومتي او مسلمات ام خراواج يهود نو سارا څوک پاته سکن دا سیمینارونو یارا چې شي ولاله سیمینارونو کنه سوره بقره عجيبه سورتي بقره دي کنه خدای تعالی اور څوک لاله دا مسلمانان یې غاول متقین جماعت کې شنو یو ته شکو کې بیا منافقین ته څه غبل نه منافقین او غاټ کفار بیا منافقین ته بیا ټول انسانان را تک شنو ول ور بو دو ربکم الذی سوا ټول انسانان ته خطاب شروع جلسه عام وکړ و یارا پورا انسانیت جلسه و بیا دا برخاست کړل جلسه عام خامات او سیمینار دی خصوصی خطاب دی کن بن اسرائیل ان ته جلا پندال ته وښت چیرې وښت یار بلکل پدې کې شک شو باندې ته جلای په اندال تراو شو دلته راځي بن اسرائیل وکړ بیا نو هغه ته شروع کړی چې تاسو خبره ستونه بيدې سوي دي اسما بیا دا غدي غاول خلاصه ورته ول چې وته خو یو مل لا تجزي بیا تشریحات تشریحات تشریحات برته په فزکه ورته اخیری هغه په پای ورته ول چې دا کسي دي دمک یا بدمک لا هغه څخه دی ولا کړ زه کش کش دی وز نه ټوګه کښنول او ماتي مؤمنه یک شنه ولې دی وز دوی ته خطاب کوي چې تاسو دین دل درکې چې بلای وانه خې د دین قدر ور شي چې دا دین د چا جوړ سوی او کوم مقام دی کوم عزت دی هغه وجوه د رد پر يهوديت او نصرانيت چې هغه ټوب شو کندم زکه افضل راغې میدان چا تر دا ولنو دا به څو دا باندې به وقفه نه وي د حضرت ابراهيم د مخ دین څخه مخ اړول دا نو د چا کار دی دا یو بي وقفه جوړه دی مانه يهود نن سره دا یو بي وقفه طبقه ده چې خبره په غوږ ونه نسي ومن يرغب عن ملة ابراهيم څوک به ويده الا يعني هڅه کوي نه کوي استفهام انکاري دي يعني لا يرغب عن ملة ابراهيم دا رغبت سلت عن واقعي سمانه نه چاند د اعراض چې في واقعي سمانه نه چاند د ميلان د رجحان ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفي دا سی به څوک نه وي البته کوي نو هغه بدل وي چې خپل ځان په خپل به وقفه کړی وي په خپل ځان الا من سفه نفس به وقفه کړی وي ځان په خپل کړ ولقد سفينا او حال لا دي ولي زکه دغه حماقت او به وقفه ده صفحه په اصل لغت کې څه ته وي خفه فی العقل کړ یو عیب دی چې په عقل کې ان انسان پیدا شي آثار د باندې په حرکات او ښکار کیږي او چې هغه شی سبب د سپکوالي د انسان وګرځي په معاشره کې وي وي سپک سپک ښکارې نو د سړي په عقل کې چې به حماقت وي نو خوارکات هم د چارنګي د ډر ډر راځي کړ نو خو ډر ډر راځي شيږي د ډر راځه ولاړيږي د ډر راځه کارونه کوي نو په معاشره کې بیا څه پیدا شي دغه سړی بیا قدرمن وی که د خلکو په نظر کې سپک وی کاکا به اینه یی کوز مړ دوی سر دا کازا من یو خو به اینه یی دغه محاورات زمش خپل دی وی فلانې خوښ پر دې یو سپک انسان دی کنه وی کنه وای سپک نه نتی یال ته ترلې یو بچیا کی ترازو کی چې سپک یو کاکا خو هغه دن بشو سر یو خو یو کنه ټای ولا دونه دی لکه د غوی کنه سپک لکه ما دی کنه په درې منه خلا کا درکم چو ته سپک لیکن په معاشره کې خلک سپک چاته وای زمر استاد په اصطلاح کې هم دپدام اورات کې د الفاظ استعمالي چې سپک انسانان به وي یعنی قدر او قیمت به نه لري یو وقار به نه لري یو احترام او شرف په پچا کې نه لري په معاشره کې نه لري دا به یو کوفه خلک به ملت ابراهیم نه اعتراض کوي ستاسو باندې بیا تر ازو تر راځي کړي چې سب خو نو مرشد شي پیدا کړو سپک والے کړه مانه تل چې د صفه اصل خپل معنا څه یو نقص یو عیب چې په عقل کې پیدا شي بیا دا هغه اثرات چیرې پیدا شي په حرکت او په ولاره ناس چې غهیږي خو موږ د په دلالت کې چې دا درد دي کنه کله عمل کوي چې شینی ولاریږي هغه ناس او ولارم د پر به کوی دلالت کوي او څوک وینا یې پر به کوی دلالت کوي کنه نو خدای وو دغه چې مور یې ورته زوی چې تل ول نه خلونه کوز دې کړی دلته بیا څه مکه وکړه خبري مکه کله دی بوي دای شو له ولې دای شاو خا کتل جګدکی نو خواجه ورته وای چې زوی وایي خبري نه کوي خواجه خو په اول ابتدای کې په داس زوم خورا ډیر پروګرامي دا شي پر کړیږي د شاو خا پر کړیږي نو دا ورته زوی ته خبري کولې هغه ماته مور ویلو چې تا خو له بوي کی ته مژه دی ځکه ولا ایز دې ستا بلا واخوندې شایز د ځواني ستا خو له کله بوي کی خو د مشکو د امبر بوي ولاریشته وکای شي دې شاو خا کتل دې وکتل سپي دې تیر دې دندار دندار ولو ولا ستای سپي چوغه شي دې کړ هغه ولې وا زویا مرچ نسې تر تکړی واغه ټیک خبره کوي بس باندې نس دا خو معلوم معلوم څه درې سپک دا ته سپک پیژنې نه الله وې دا غبنو ځان سپک کی په خپل به ځان په لوی لاس پکړی په ماوره کې څه پښتو دا وایي چې هغه چې څوک د کارونه کوي دا هغه کار دا کار هغه څوک کوي چې ځان په خپل په لوی لاس تکړی سپکړی زما غاړي خلاص لقد استفعنا في الدنيا وانه في الاخره ولد اسبك والي زکه چې داس یو انسان پیروي پر شول چې هغه د دنیا او د اخرت د دواړو یو معظم او محترم شخصیت دی دا هغه پیروي کول نو بغیر نسبکوالي بل نتیجه ورکړي ظاهر خبره دغه علت ښکارا کی دغه علت د دوه جمله ولقد استفعنا دا حضرت ابراهيم عليه السلام مج په دنیا کې همرا چھړلې وو د خپل خلات ته پاره لباس ته چا مور کړو د نبوت سره سره چوک مور کړو خلات هم مور کړو دوستي جاما په دنیا او نو په آخرت له من اسغانین لکه په دغه تعبیر بدل دی ولکه داتای نو په دنیا حسن او نو په آخرت له من اجره اسغان له ربه اسلم دا ولی مشول ورکی یعنی دا مقام دا دریات دا چمولې دي نه مضمون په لحاظ یو د بل دफार ایله ته معلول دي چې ارتباطی مانوي دغه معنا ته چې دا خبره ده یاد وړ یعنی دا مقام موږ ولولي ورکه زکه چې د ځان مشته مکمل را حوالک بیا وایس مکمل په زبان حال یا په زبان قال چې الله هو ته دا اول چې ته ما ته ځان را حوالک دولې ما ځان در حواله کړی ګوره د اسلام د تاغ ظاهري معنا نه ده چې ما چې په ملت اسلامي کې بظاهر څوک شو داخل شو البته د ایمان او د اسلام بلې معنا ده دلته د اسلام کومه معنا ده چې هغه تسلیم او انقیاد چې د ایمان نه خاص د کمال لورسته پیدا کی چیرې لاند اسلمت لرب العالمین ول چې کله د الله ورته وویل چې اسلم ځان ما ته را تسلیم کرا حواله د څه وویل د خو بس عمل لري کړي اسلمت لرب العالمین ما ځان حواله لري دي ما ځان ورسپاره لري دي بیا وایس په اړه اعتبار سر مال او جان وطن ملک ارش وسامع ابراهيم بني ويعقوب يا بني ان الله صفا لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ما مخکې درته ویل چې یو مقصد دغه دی چې حضرت ابراهيم عليه السلام تعلق د دې امت د دې نبی او د دې کتاب سره یو کمالي مناسبت پیدا کړي چې شه داسې کړي کړي قرآن چې دغه ملت دغه پیغمبر دا کتاب د حضرت ابراهيم عليه السلام سره تړلې امت دا دغه تسلسل دا ما بین کې يهود و نصارى و خمت كولي داوية كولي دا هاغو دا مناسبت و نسبت شكيج دا دوا غوي كن دا دي كده چيري لده تدلي فى ابراهيم علیه السلام پوري نده تدلي دا درد دي درواغ دي دي با پروپیگنده يوا دا كول خلقو تا جهان تا بيويل دا خبول واغو تا بيهم ويل چه كاكا چه دا پیغمبر حق دي نولي تا شد دا دين نمني ول خبر خدا دا حضرت یعقوب علیه السلام هم دا وصیت کرده دي ابراهيم علیه السلام هم دا وصیت کرده دي چه دا غا ملت يهودی با تاس تر قیامت نه لکوي کن مجھے لداو جن نہیں لکھو مجھے اللہ ورتو شاد وا جن دا هغه موخه چې شمې دیت گواز زین کتی حضرت یعقوب علی السلام چې وفات کړي اولاد یې کم نشیت و او حضرت ابراهیم علی السلام چې وفات کړي اولاد یې کم وشیت و ګنو هغه وشیت حاضر خزوم دا هغه موخه گوا خو چې شمې دیت زیم او هغه الفاظ د دوی خوده د دې په سند تراله کوم دروغ جنو دا استای سوري چیرې وي چې تی ول وشیت پر چا کړي پر يهوديت هغه خو پر چا کړي پر توحید باندې او چې هغه اصل د هغه توحید عالم بردار په جهان کې څوک دی دا دغه رقم رد ووصى بها ابراهيم بني ويعقوب ووصى وصيت وكي فدغ بن يعني حكم بالتاكيد وكي فدغ ملت ابراهيم بن چاوله بني هو خپل اولاد او يعقوب دغه رنګ حضرت يعقوب عليه الصلاه والسلام يعني داغه ملت چې دوی راوړي او د پدغه باندې د لاستنګ ولو چامو سيټ کړو ابراهيم عليه السلام خپل اولاد ته دغه رنګ بیا چې څوک يعقوب عليه السلام چې وفات کړي هغه خپل اولاد ته په چا باندې وصیت وکړ هغه کومو داد دا دی وصیت دوی دغه يا بني ان الله صف عليكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون اي بچانو اي بچانو ځانه را ټول کړ د وفات په وخت ورتل بچانو الله ستاسو لپاره یو ډیر شایسته دین غوړه کړی دی ډیر شایسته دین دل خوش کړی دی د زندګۍ د تیرولو یو خاص مخصوص نهج او طریقه در کړی ده چې په دنیا کې به هم خوشاله په آخرت کې به هم جنتونه در کوي خیال کوي خیال کوي چې مرګ بغیر له دغه حالت در باندې رانی شي کړ مرګ بغیر له دغه بددغه دین نه سیوا په بل حالت کې د چش در باندې رانی معنی مطلب یې حاصل څه دی د باندې ورڅخه معلومه ده چې فلارو دا بچان ته د الفاظ وای معنی چې په اخیری په مړی هم په چا باندې په دغه دین مړو سیکل چې له نه کی تر چا پول تر مرګ به نه اله کوي لو صفا علیکم الدین استاج د پاره خوش کړی دی یو دین فلات موتن یو شکل دا دین د الله فوق دی اغه مرضی او پسندیده دی نو ټینګ کنا فلات موتن نو یې ټینګ خو نه دغه معنی فلا تموتن طيب نمر الا وانتم مسلمون یعنی بظاهر خو نه دی لیکن په حقیقت کې معنی د چا نه ده د نه نه د ولی د مرګ څخه نه کول څه معنی لري فلا تموت یعنی نفی دی فلا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو باندې مرګ مگر په دغه حالت کې تاسو به څوک یاد لري مسلمانان یاست منا او څوک دی بظاهر خو خبر دی عنوان لیکن په اندرون کې څوک دی امر دی کنه ارشاد ام كنتم دعوه دي نقطه خو ما درته ویل چې امر پر شکل عنوان د چاراوړي د نفي او د اخبار راوړي خو معنی د چاره د تاکید د گویا تا امر ماته ته وکیتی دغه شی وکړل دغه شی وسوس اخبار کو ام كنتم شهدا اذ هذا يعقوب الموت اذ قال لابني ما تعبدون اي تاسو حاضر اوس هغه وخت يهودو تن لاوي چې حاضر سو حضرت يعقوب عليه السلام ته هغه حالات سکرات الموت هغه حالات مرګ اذ قال لابني دا هغه اذ هغه بدل چ دغه وخت د حضور دغه وخت د د وینا موکن وای وای دا وخت د حضور د موت حضرت یعقوب علی السلام ته دغه وخت چاو د وینا د دو چې ویله اولاد ته وینا کول وخت قال لبنی کنا وخت قوله لبنی ما تعبدون من بعدی خوشتنه زنی وکړه چې تاسو به د چا عبادت کوئ زمز برست زما ورسته باندې چا عبادت یعنی سوالو د جواز په انداز باندې د خبره ډیره موقته ګرځي په ځین کې د مخاطب قالو دی ورته نعبد الهك و اله ابراهيم لا بايك ابراهيم و اسماعيل دغه بدل چې عباس غمرات شو و اسحاق اله واحده ان نعبد الهك اله واحده چې موږ به عبادت کوو د اله غ چم یو و نحن لو مسلمون مل په دغه رب تخفل ځانونه اوله کړی موږ په دغه لپاره مسلمانانی تسلیم